Tu masz jeden w lepszej cenie. Rutina CA Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, czwarty dzień października, jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Sejm zgadza się, by komisja pracowała nad obywatelskim projektem ustawy likwidującej obowiązek szczepień. Złodzieje wysadzili ścianę banku w Kunicach nieopodal Legnicy, chcieli ukraść bankomat. Arkadiusz Milik napadnięty na przedmieściach na Apolu i okradziony z cennego zegarka. Obywatelski projekt ustawy likwidującej obowiązek szczepień trafi do Komisji Zdrowia. Zgodnie z nim szczepienia mają być dobrowolne. Projekt nakłada też na lekarza obowiązek przeprowadzenia wywiadu przed szczepieniem oraz pisemną informację o ryzyku z nim związanym. Teraz posłowie przystąpią do prac nad przyszłorocznym budżetem państwa. W Sejmie jest Małgorzata Naukowicz. Witaj, Małgosiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co zakłada przyszłoroczny budżet? Ja może na początek podam informację z ostatniej chwili, bo Sejm nie wybrał rzecznika praw dziecka. Jedyną kandydatką zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość była Agnieszka Dudzińska. W latach 2013-14 wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kandydatka miała pozytywną rekomendację Komisji Edukacji, ale w głosowaniu na sali nie uzyskała bezwzględnej większości głosów. Do wyboru potrzeba było bowiem 200 głosów, a na Agnieszkę Dudzińską zagłosowało 194 parlamentarzystów. I oznacza to, że Marek Michalak będzie pełnił funkcję rzecznika praw dziecka. Nadal procedura wyboru nowego rzecznika praw dziecka rusza od nowa. No a w tej chwili rozpoczyna się właśnie dyskusja nad projektem przyszłorocznego budżetu. Rząd przyjął go na posiedzeniu 25 września. Minister finansów Teresa Czerwińska mówiła wówczas, że planowany w budżecie deficyt będzie rekordowo niski. Przygotowaliśmy budżet, który zakłada dochody na poziomie 387,6 miliarda złotych i wydatki na poziomie 416,1 miliarda złotych. Tym samym to daje kwotę deficytu budżetu państwa 28,5 miliarda złotych. Tak jak powiedział pan premier, jest to rekordowo niska kwota, jeśli chodzi o deficyt budżetu państwa. Wzrost PKB ma wynieść w 2019 roku 3,8%, a średnioroczna inflacja 2,3%. W projekcie budżetu uwzględniono takie wydatki prospołeczne, jak program Rodzina 500+, na który przewidziano prawie 22 miliardy złotych, czy program Dobry Start z budżetem 1,4 miliarda złotych. W budżecie znalazły się także ponad 3 miliardy złotych na program modernizacji służb mundurowych. Sejmu Małgorzata Naukowicz, dziękuję za relację. Chcieli ukraść bankomat. W Kunicach nieopodal Legnicy nieznani sprawcy wysadzili w nocy ścianę banku. Karolina Kurczap. Uszkodzono bankomat, budynek z zewnątrz i wewnątrz. Pieniądze z bankomatu leżą na chodniku i nie wiadomo jeszcze, jakie są straty. Funkcjonariusze zabezpieczyli już zapisy z kamer monitoringu. Na miejscu trwają oględziny. Policja prosi o kontakt ewentualnych świadków tego zdarzenia. Alarm w banku w Kunicach włączył się o 3:30. Firma ochroniarska powiadomiła o nim policjantów. Zarzut dla myśliwego z powiatu kołobrzeskiego jest podejrzany o przypadkowe postrzelenie kobiety w miejscowości Bespraw we wtorek wieczorem. Kula przebiła karoserię samochodu, którym jechała, i raniła ją w nogi. Pokrzywdzona jest w szpitalu. Lekarze potwierdzili, że obrażenia, które odniosła, mają charakter ran postrzałowych. Według wstępnych ustaleń policjantów do przypadkowego postrzału doszło podczas trwającego w okolicy polowania. Myśliwy usłyszał zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku zdrowia pokrzywdzonej. Grozi mu do 3 lat więzienia. Prokuratura dopiero zdecyduje, czy będzie wnioskować o tymczasowy areszt dla mężczyzny. Arkadiusz Milik został napadnięty na przedmieściach Neapolu i okradziony z cennego zegarka, podaje ANSA. Do zdarzenia doszło w nocy, gdy piłkarz Napoli wracał do domu po meczu Ligi Mistrzów z Liverpoolem. Około 2:00 podjechali do niego dwaj mężczyźni na skuterze. Mieli pistolet i kaski na głowie. Zagrozili Milikowi bronią, zażądali zegarka i uciekli. Piłkarz wezwał policję, ta wszczęła dochodzenie. Konsul Węgier w Berechowem w ukraińskim obwodzie zakarpackim musi opuścić Ukrainę. MSZ tego kraju uznało go za persona non grata. Powód: wydawanie obywatelom Ukrainy węgierskich paszportów w tym regionie. Notę w tej sprawie wręczono ambasadorowi Węgier w Kijowie. Ukraińska dyplomacja oświadczyła, że konsul z Berechowego naruszył konwencję wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 roku i poinformowała ambasadora, że konsul ma opuścić terytorium Ukrainy w ciągu 72 godzin. Wcześniej szef MSZ-u Ukrainy Pawło Klimczak uprzedzał, że jeśli Budapeszt nie odwoła konsula, Kijów usunie go z tej placówki. Rosjanie tracą zaufanie do Władimira Putina. W sondażach opinii publicznej notowania prezydenta są najniższe od 5 lat i osiągnęły poziom sprzed aneksji Krymu.

Comeback Kid, Sharon Van Etten to nasza dzisiejsza piosenka dnia i to początek trzeciej godziny czwartkowego spotkania do południa. Ogromnie mnie cieszy ta piosenka, ponieważ ona zwiastuje nową płytę Sharon. Album Remind Me Tomorrow ukaże się w styczniu 2019 roku. Spojrzałyśmy na siebie z Agnieszką. Zawsze, co roku przychodzi taki dzień w życiu dziennikarza muzycznego, kiedy zapowiada jakąś płytę i po raz pierwszy wypowiada w tym kontekście te słowa zwiastujące nowy rok. No więc tak, 18 stycznia 2019 roku ukaże się nowy album Sharon Van Etten, na który trzeba było czekać lat 5. Jest następcą wspaniałej, przepięknej płyty Are We There. Jeśli ktoś z Państwa nie zapoznał się z tą muzyką, gdzieś ten album przeszedł niezauważony, proszę koniecznie dać mu szansę. Bardzo intymna, bardzo taka ze środka prosto, bez żadnych warstw ochronnych płynąca muzyka i słowa. Świetny album Sharon Van Etten i sprawia, że z niecierpliwością czekam na ten nowy. 12 minut po 11. Ta niecierpliwość będzie zawsze towarzyszyć premierą kolejnych płyt tej pani. Hope Six Demolition Project, album PJ Harvey z 2016 roku i z niego The Community of Hope. anna.gacek@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku, gdzie podglądam właśnie jedną z wiadomości, właściwie jeden z komentarzy, przemiły zresztą, pełen bardzo ciepłych słów na temat moich audycji, ale dalej rozwija się w komunikat, że jest w nich coś kobieco niespiesznego. Okej, okay. Bałaganiarskiego. I to mnie zaintrygowało. Czy w moich audycjach jest coś bałaganiarskiego? Na razie Rodriguez. I do. about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you gotten. I wonder about your friends that are not. I wonder. Wonder I do. Eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder. Wonder, don't you? Rodriguez, I wonder. 18 minut po 11. Teraz chcemy Państwu opowiedzieć o ponad 300 wydarzeniach w 80 instytucjach, które odbędą się w ramach tegorocznej, 6. już edycji Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier. Jego celem jest ułatwienie osobom niepełnosprawnym udziału w wydarzeniach kulturalnych w całej Polsce. Więcej opowie Państwu Gabriela Stankiewicz z Warszawskiego Teatru Studio i Biura Prasowego Festiwalu. Wiadomo, że osoby z różnymi niepełnosprawnościami mają utrudniony dostęp do odbioru kultury, ale Fundacja Kultury Bez Barier już od wielu lat stara się to rozszerzać i wprowadzać dobre praktyki w instytucjach, żeby na przykład spektakle miały audiodeskrypcje, żeby filmy w kinach miały napisy. I z roku na rok rzeczywiście coraz więcej instytucji zauważa potrzeby dostosowywania swoich wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami, a festiwal stanowi taką kumulację, kiedy naprawdę mnóstwo instytucji się włącza i swoje codzienne działania dostosowuje do odbioru różnych osób. Mamy oprowadzania po różnych wystawach, oprowadzania po ZOO, oprowadzania po Narodowym Banku Polskim, rozmaite warsztaty, które galerie sztuki czy też teatry proponują w Teatrze Studio, na przykład warsztaty intonacji tekstu dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. Te warsztaty poprowadzi nasza aktorka Monika Świtaj 14 października. W najbliższy piątek rozpoczynamy przejścia, festiwal filmowy dla wszystkich, który odbędzie się w kinie Elektronik. Z kolei w najbliższy weekend, 6-7 października, można powiedzieć, że to będzie taki weekend dla rodzin, bo w sobotę mamy wiele filmów w kinie Elektronik dla rodziców i wówczas można zostawić swoje dzieci pod opieką, a z kolei w niedzielę jest dużo filmów dla dzieci. Będzie to Wajana Skarb Oceanu, Zwierzę Ogród. Hasło festiwalu Możesz pochodzi z bajki Wajana Skarb Oceanu. I can do this. More beyond the reef. Podczas festiwalu też bardzo wiele teatrów udostępnia swoje spektakle, organizuje pokazy z audiodeskrypcją albo napisami, czy też z tłumaczem polskiego języka migowego. I na przykład w sobotę 13 października można zobaczyć w Teatrze Powszechnym spektakl, super spektakl, który tworzy Teatr 21. To jest teatr tworzony przez osoby z zespołem Downa. Spektakl opowiada o superbohaterach. W tym roku festiwal poza Warszawą odbywa się w 18 miastach i są to na przykład Białystok, Gdynia, Gdańsk, Stalowa Wola, Sieradz, Żelazowa Wola, Zielona Góra. Więcej informacji oczywiście na stronie Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier, a materiał przygotowała Wioletta Myszkowska. 573,600 seconds. 876,000,000 hours. Or 36,500 days. Almost as long as one of those endless dark nights of the soul. Those nights never end. When you believe you'll never see the sunrise again. And a single second feels like a century. Tak, jestem nauczona, że to się brutalnie urywa. Zbyt wiele odtworzeń tej piosenki Century Feist z gościnnym udziałem Jarvisa Cockera, by tego nie zapamiętać już na zawsze. Przy okazji biję się z myślami i już kilkakrotnie brałam ze sobą tę płytę na czwartkowe spotkanie do południa i ciągle myślę, nie, to taki album wieczorno, nocno, mroczny, dekadencki i tak dalej, ale może zmierzymy się kiedyś do południa ze słynną wspaniałą płytą Pulp, This is Hardcore, jedną z moich ukochanych płyt. Proszę dać znać, czy przynieść ją na słoneczne, miejmy nadzieję, spotkanie do południa czwartkowe, na przykład za tydzień, czy nie. anna.gacek@polskieradio.pl. Ale znów, teraz bardziej przyda się inna forma kontaktu. Jeśli mają Państwo ochotę spędzić dzisiejszy wieczór tutaj z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, słuchając słynnej płyty Imagine Johna Lennona w nowej wersji. Nowa wersja jest imponująca dźwiękowo, dodatkowo, wizualnie. Miałam okazję już zobaczyć, jak to zostało wydane i naprawdę zapowiada się wieczór wspaniały dla fanów muzyki. Dziś o 19 w naszych wygodnych, komfortowych warunkach studia imienia Agnieszki Osieckiej odsłuch reedycji płyty Imagine. Mamy dla Państwa zaproszenia 22 i 7 trójek. Okej. Okay. Slago? Imagine no possessions.

Staram się nie myśleć za często o tym, że to 10 lat, odkąd ukazała się ta płyta The Age of the Understatement, pierwszy album The Last Shadow Puppets. Z drugiej strony to piosenki stylizowane na utwory, które mają co najmniej 50 lat, więc właściwie czym w takim obliczu jest zaledwie dekada. Podglądam, co jeszcze czeka nas do południa, nomen omen. Już spływają cały czas listy od Państwa, kiedy Nick Cave. Nick Cave będzie na finał. Teraz, jeśli już jesteśmy przy odliczaniu i przy okrągłych datach, lat temu wstecz 20. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my face. My name is might have been. My name is never was. My name's forgotten. Celebrity Skin, nagranie tytułowe z albumu Hall z 1998 roku. W 2:40 tekstu podsumowano wszystkie przekleństwa i uroki marzenia zwanego sławą. Maybe I'd give you my word. How can I, when you fall down?

door, their hands on my thighs. Christine and the Queens ze świetnej nowej płyty albumu Chris z anglojęzycznej wersji tego wydawnictwa Doesn't Matter. Za 12 minut południe już tylko jedna piosenka w dzisiejszej audycji, ale za to jaka i w jakiej wersji. Obiecałam, że wrócimy do Kopenhagi. Wrócimy, bo spędziliśmy tam dużą część ostatniego aksamitu na koncert Nicka Cave'a i jego The Bad Seeds. Czteroutworowa epka Distant Sky. To, co zespół, to, co Cave uznali za najlepsze ze wspaniałego koncertu, cały można było zobaczyć w kinie. No a teraz można posłuchać i można powspominać. Jubilee Street zamyka dzisiejsze spotkanie do południa. Dobrego dnia. Look at me now.